To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 maja, minęła 20. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny nie wyklucza zaskarżenia uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ułaskawienia do Trybunału Konstytucyjnego. Wzrost innowacyjności gospodarki to jeden z czynników, który może podnieść jakość życia w Polsce, mówi w Krakowie premier. Maleje przewaga rządzących na Wyspach Brytyjskich konserwatystów nad opozycyjną Partią Pracy. Nie milkną echa sprawy Mariusza Kamińskiego. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro rozważy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie podstaw uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ułaskawienia. Sędziowie uznali dziś, że prezydent nie może zastosować prawa łaski wobec osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem. Prezydencki minister Paweł Mucha podczas specjalnego briefingu podkreślił, że Sąd Najwyższy nie może ingerować w sferę prerogatyw prezydenta. Kwestia ułaskawienia Mariusza Kamińskiego od początku budziła wiele kontrowersji i to dlatego, że nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby prezydent ułaskawił osobę, która nie została prawomocnie skazana. Sprawą pierwotnie zajmował się trzyosobowy skład Sądu Najwyższego, ale ten na pomoc wezwał skład poszerzony. W efekcie powstała uchwała, którą uzasadniał sędzia Jarosław Matras. Dopóki nie ma tak innych zapisów konstytucji, prezydent w obszar wymiaru sprawiedliwości wkroczyć do prawomocnego postępowania nie może. Tyle, że Kancelaria Prezydenta ma w tej sprawie inne zdanie. Uważa, że to sąd w tej sprawie wkracza w uprawnienia prezydenta. Tymczasem prawo łaski jest jego prerogatywą, podkreślał sekretarz stanu Paweł Mucha. Ta prerogatywa zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym nie podlega żadnej kontroli. Do sprawy odniósł się także sam Mariusz Kamiński. Oświadczył, że żaden sąd nie ma uprawnień do oceny konstytucyjnych przywilejów prezydenta. Jego zdaniem Sąd Najwyższy, wydając takie rozstrzygnięcie, sam stawia się ponad prawem. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Coraz większa innowacyjność to dla rządu jeden z decydujących czynników rozwoju kraju, mówi w Krakowie premier Beata Szydło. Pod Wawelem odbywa się kongres Impact poświęcony gospodarce 4.0, innowacyjnym technologiom i digitalizacji. Premier podkreślała, że celem rządu jest wzrost dochodu narodowego. Wzrost innowacyjności naszej gospodarki musi stać się jednym z decydujących czynników w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego oraz podniesienia poziomu jakości życia w Polsce. To jest nasz główny cel. Pracujemy ciężko, aby ze wzrostu dochodu narodowego korzystali wszyscy Polacy sprawiedliwie, a nie tylko wąskie grupy osób, jak było to do niedawna. Premier chciałaby, aby kongres Impact w przyszłości stał się wydarzeniem, na którym będzie wypadało być. Beata Szydło dodała, że powinna to być impreza, która będzie kreowała nowoczesną rzeczywistość kraju. 8 dni przed wcześniejszymi wyborami na Wyspach Brytyjskich maleje przewaga rządzących konserwatystów. Według najnowszego sondażu dla The Sun mogą liczyć na 44% głosów, lejburzyści na 38%. Kampania wyborcza jest na ostatniej prostej, dobre wyniki mobilizują Partię Pracy. Prawica wraca z kolei do tematu Brexitu i imigracji. Jeremy Corbyn, lider lewicy w natarciu. Nie możemy akceptować narracji, że każda następna generacja będzie biedniejsza niż poprzednia, gorsza opieka zdrowia, mniej mieszkań, gorsza edukacja. A ostatnie sondaże sugerują, że lewica zmniejsza dystans. Najbardziej zaskakujące wyniki przynosi badanie dla Timesa. Sugeruje, że choć w skali kraju prawica ciągle wygrywa, to dystrybucja w okręgach oznaczać może niespodziankę. W rozmowie z BBC dziennikarz Timesa Sam Coates przyznaje jednak, że trzeba być ostrożnym. Margines błędu jest tu duży, ale wyniki sugerują, że Theresie May może zabraknąć 16 mandatów do większości. To jest dalekie od konsensusu pośród polityków i innych autorów sondaży. Konserwatyści próbują nadrabiać stratę w sondażach, wracają do tematów Brexitu i imigracji. Premier Theresa May. Zbyt wysoka imigracja wywarła presję na nasze usługi społeczne, czasem przyczyniła się też do obniżenia płac. Ja chcę imigracji kontrolowanej, a lewica imigracji bez kontroli. Wybory w następny czwartek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Do 8 razy sztuka. Jak mówią statystyki, potrzeba tylu prób, by skutecznie rzucić palenie. W Światowym Dniu Bez Tytoniu eksperci podkreślają, że największy problem z tym nałogiem mają kobiety. Rzucałam już kilkakrotnie. Jak będę rzucać częściej, to mam w końcu szansę na to, że rzucę skutecznie. Jeśli będzie pani rozsądnie korzystać z tych doświadczeń, które pani ma w wyniku tych różnych prób, to tak, z całą pewnością. Magdalena Cedzyńska, kierownik poradni pomocy palącym. Każde to doświadczenie panią czegoś uczy. Jak się pani nie udało, to się warto zastanowić, co takiego było najtrudniejsze. Co mi sprzyjało, jeśli się nie udało palić na przykład 3 dni. Dlaczego tak kobiety mają pod górkę z tym rzucaniem? Tego nikt nie wie. Doktor Joanna Ditkowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii. Nie potrafię

Igor i Tomek tworzą duet Piona. Zawsze chciałam to powiedzieć na antenie. Piona featuring Ptakowa Lawina na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Jutro też będziemy mieć dziecka dzień. Nie tylko dlatego, że to 1 czerwca, ale także dlatego, że będziemy sobie sprawiać wiele przyjemności, myśląc na antenie zarówno o tych najmłodszych dzieciach, jak i o tych nieco starszych. Naszymi gośćmi po godzinie 20 w programie alternatywnym będzie duet Cats and Dogs, o których składance nadchodzącej wielkimi krokami mówię już od kilku tygodni. Składanka zatytułowana Friends of Pets, przyjaciele milusińskich przyjaciół. Każdy, kto wie, co oznacza po angielsku słowo pet, ten to rozumie, a kto nie, no trudno znaleźć polskie dobre i no, niezbyt infantylne określenie. W każdym razie panowie będą naszymi gośćmi, porozmawiamy o tej składance, która może być ciekawą opowieścią o polskiej elektronice ogólnie, także na świecie, ale też porozmawiamy o nich, więc jeżeli ktoś na przykład ma jakieś pytanie do duetu, które mogłoby podczas audycji zostać zadane, a odpowiedź mogłaby się pojawić na antenie, to proszę korzystać z okazji. Wszelkie namiary na nas na stronie polskieradio.pl, /trójka/alternatywny. I zaglądamy oczywiście na ten album. Zaglądamy, aby odkryć tam nagranie Jack Name Trouble. We'll be right back. Jack Name Trouble i Messe, nagranie, które można znaleźć na płycie będącej składanką Friends of Pets, a jutro duet Cats and Dogs, którzy za tę składankę, jak i wiele innych ciekawych wydawnictw odpowiadają, oczywiście będąc cały czas aktywnymi producentami własnej muzyki. Ale teraz nie oni, teraz nagranie sprzed lat. Przypomniałam je ostatnio w nocy, wczoraj w nocy, ale także sięgnęłam po ten utwór podczas naszego bombowego, tanecznego spotkania w Krakowie, w Bombie. Radiowy Dom Kultury w sobotę gościł w Krakowie i zawsze tak jest, że kiedy jesteśmy na miesiącu fotografii, to potem w Bombie gramy. Tak było też tym razem. Z takim niepewnością dużą podeszłam do tego nagrania jako propozycji imprezowej i odzyskałam wiarę i w możliwości tego nagrania, ale przede wszystkim w naszych słuchaczy. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be Michel Gondry zrobił wideo do tego nagrania. Björk oczywiście wcześniej znacznie je napisała i zaśpiewała. I Hyperballad po latach przypomniana tak brzmi, moim zdaniem cały czas z mocą. A ta opowieść, kiedy prześledzi się uważnie słowa, jest w ogóle fascynująca. O mieszkaniu na szczycie góry, gdzie widoki są piękne, a człowiek i tak codziennie rano wstaje po to, żeby spojrzeć w dół. Niemoc, zdolni polscy artyści mają nowy materiał. Minuty i 32 sekundy dobra. To jest nagranie zatytułowane Wyspy Chłodne z nowej epki Niemocy, Mikrofale. To tytuł epki, a Niemoc to Michał Drozda, Radek Reguła, Filip Abłas. Pozdrawiamy Zieloną Górę w tym momencie. No i pana Kupicza, który zmiksował i dokonał masteringu tego materiału. A skoro Niemoc się pojawiła, to może zrobimy jeszcze taki fajny przeskok. Duet Withaway zremiksowany przez Niemoc. Thank you. Wspaniale rozpędzenie i w oryginale, i w tym remiksie duet Withaway, Private Ghost zremiksował zespół Niemoc. Tytuły tradycyjnie na stronie Polskie Radio PL, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, a po zakończeniu audycji na Facebooku, gdzie po prostu PS gra. A co gra? Gra Universo. Wracam do tego nagrania, wracam jeszcze raz do składanki Friends of Pets, bo ten utwór naprawdę, kiedy już się rozwinie, to nie chce wypuścić, tylko trzeba się na niego otworzyć. nagranie UBC, Universo. Jeżeli ktoś wyczuł tutaj czujne ucho i czujne dłonie Kixnara, to dobrze, bo Universo i Kixnar to jest ta sama osoba. To teraz Piotr Kaliński, znany jako Hatiwati. Właściwie w tej godzinie mamy Festiwal Polskiej Muzyki. Hatiwati Warszawa. Nagranie Warszawa, fantastyczny utwór, który można znaleźć na płycie Szum, płycie Hati Wati, wydanej w marcu tego roku już. Płycie, która nie brzmiałaby tak, jak brzmi, gdyby nie to, że Piotrek miał wspaniały dostęp do archiwalnych materiałów zgromadzonych przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Starych rzeczy, nieco nowszych rzeczy, z których mógł korzystać, wycinając, samplując, no ale przede wszystkim sycąc swoją wyobraźnię. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Molly Nilsson. Zupełnie tego nie planowałam, ale w piątek zakończyłam bardzo, bardzo długi dzień spacerowania po Krakowie i odwiedzania wystaw Miesiąca Fotografii, a także tych, które można zobaczyć w Mocaku, właśnie na festiwalu Green Zoo, na koncercie Molly Nilsson. Niczego jej nie brakuje nadal, a może jest jeszcze bardziej złośliwa i ostra w oglądzie rzeczywistości i nadal świetnie komunikuje się z publicznością. Dlatego ona właśnie dzisiaj na zakończenie, a my bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Do usłyszenia jutro po 19:00. I Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński. czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini. Oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment siódmy. No dobrze, pójdę zobaczyć, czy moja żona wróciła, powiedział Gamzo. Zdjął małą jarmułkę, nasadził kapelusz na głowę i wstał z krzesła. Zanim doszedł do drzwi, zawrócił i zaczął krążyć po pokoju z rękami założonymi do tyłu. Palce lewej dłoni drżały mu mocno. Trwało to chwilę. Wreszcie się odezwał. Sam się sobie dziwię, że tutaj przyszedłem. Tym bardziej, że nie widziałem żadnego światła i nie wiedziałem, że pan tu jest. Na pewno musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Nawet jeśli nie znam powodu, to on przez to nie zniknął. Kto tutaj mieszka? Pewien człowiek, odparłem. Doktor Greifenbach. A gdzie on jest? Wyjechał z żoną za granicę. Pan ich zna? Nie znam, odpowiedział Gamzo. Ten Greifenbach jest lekarzem? Tak, ale zarzucił praktykę. Dlaczego pan pyta? Jest tu ktoś poza nimi? Tylko pan i ja. Przed wjazdem Greifenbachów obiecałem, że przypilnuję im domu. Obawiają się włamywaczy. Wielu pojawiło się po wojnie. Dziś wreszcie spełniłem obietnicę i przyszedłem tu zanocować. Gamzo słuchał uważnie i zapytał. I nie ma tu żadnego innego lokatora? Jest jeden, ale zazwyczaj nie ma go w domu. Dlaczego pan pyta? Gamzo poczerwieniał na twarzy i zamilkł. Po jakimś czasie znów się odezwał. A jak się nazywa ów lokator? Powiedziałem mu, a on na to. Czyżby to był sławny doktor Ginat? Pan go zna? Nie, nie znam, ale słyszałem o jego książkach, chociaż ich nie czytałem. Nie zaglądam do książek, które mają mniej niż 400 lat. Książki Ginata mają 4000 lat, odpowiedziałem, albo i więcej. Gamzo uśmiechnął się i rzekł. Mnie interesuje naczynie, nie zawartość. Też się uśmiechnąłem. W takim razie zajrzy pan do nich za 400 lat. W moim trzecim albo czwartym wcieleniu, odparł Gamzo. O ile będą mnie wówczas interesować książki, może zerknę na pracę Ginata. Owszem, powiedziane jest, wszystko spełnia Bóg dwukrotnie i trzykrotnie z człowiekiem, a także dla trzech występków Izraela i dla czterech nie cofnę tego. Z tego powodu żaden człowiek z ludu Izraela nie żyje więcej niż 2-3 razy, chyba że nie wypełnił któregoś z 613 przykazań, bo wtedy może żyć nawet i 1000 razy. Jak mówi pismo, słowa, które ustanowił tysiącom pokoleń, ale to dotyczy wyłącznie przykazań. Tymczasem Pan mówi, w moim czwartym wcieleniu. Przejęzyczyłem się, wyjaśnił Gamzo. Zna pan moją opinię, że Żyd nie może powiedzieć niczego, na co nie ma poparcia w piśmie, zwłaszcza czegoś, co stoi w sprzeczności z prostą wykładnią. I niech mi pan nie odpowiada cytatami z biblistów, którzy przeinaczają słowa żywego Boga. Nauczyli się tego od nieżydowskich mędrców, ale w głębi serca dobrze wiedzą, że nie ma innego pisma niż to, które otrzymaliśmy jako tekst masorecki. Co prawda również hasydcy cadykowie wywracają niekiedy wersety na drugą stronę, ale ponieważ, na co wskazuje ich tytuł, są sprawiedliwymi i studiują Torę dla niej samej i dla chwały Bożej, mają prawo dodawać własne interpretacje z dziedziny moralności, religii, spraw boskich. A bibliści, którzy takich zasług nie mają i nie studiują Tory dla niej samej, przekręcają wersety, jak im tylko w duszy zagra. Zatem powiada pan, że Ginat tu mieszka. Zna go pan? Nie znam, odpowiedziałem. I wątpię, czy kiedykolwiek poznam. Ukrywa się przed ludźmi. Nawet gospodarze go nie widują. To dobrze wróży, gdy uczonego nikt nie zna osobiście. Lubię uczonych, którzy nie pokazują się wszędzie i nie robią wokół siebie szumu. Coś panu opowiem. Przyjeżdżam do Londynu i zawiadamiam jednego badacza, że przywiozłem rękopisy. On zadaje sobie trud, żeby do mnie przyjść. Zjawia się w asyście dwóch facetów, dziennikarza i fotografa. Bierze wszystkie książki, które przywiozłem, siada, przybiera pozę wielkiego mędrca i zaczyna je przeglądać. A tymczasem fotograf robi zdjęcia. No i po 2-3 dniach dostaje gazetę. Patrzę i cóż widzę? Znajomą podobiznę w otoczeniu książek, a wokół pochwalny tekst, jak to wielki badacz odkrył bezcenne księgi, o których świat dotąd nie słyszał. No i co pan na to? Uważam to, co pan, powiedziałem. Gamzo spojrzał na mnie z przyganą i powiedział. Przecież pan nie wie, co ja uważam, to dlaczego pan tak mówi? Skoro tak, to nie uważam, odparłem. Pan sobie ze mnie żarty stroi. Ależ nie, szydzę tylko z tego badacza i jemu podobnych, którym tak bardzo zależy, żeby zaprezentować się jako uczeni. Może gdyby zajęli się pracą, staliby się sławniejsi. Nie staliby się, orzekł Gamzo. W takim razie dobrze robią. Teraz już sobie pójdę, powiedział. Zbliżała się północ, gdy Gamzo pożegnał się i poszedł. Towarzyszyłem mu przez część drogi. Była pełnia i całe miasto jaśniało jak księżyc. Jeżeli kiedyś ujrzycie taką noc, przestaniecie się dziwić lunatykom, że porzucają swoje łóżka, wychodzą z domu i idą tam, gdzie księżyc ich zaprowadzi. Rozstaliśmy się przy bramie damasceńskiej w dzielnicy Gruzinów. Życzyłem mu, żeby odnalazł żonę. Gamzo wyciągnął chustkę, otarł oczy i odparł. Oby. Jeżeli zechce mnie pan o tym zawiadomić, dodałem, znajdzie mnie pan w domu. Myślę, że wrócę tam jutro rano. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o Skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio prezentuje 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2017. Kto nim będzie? Tego dowiemy się 22 czerwca. Na razie można głosować na czwórka.polskieradio.pl. Nieprzeciętny 2017 może być tylko jeden, a jego los jest w Państwa rękach. Na głosujących czekają nagrody. Głosować można do 4 czerwca. czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.